أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق اللہ العظیم. اور کہے گا شیطان, وقال الشیطان لما قضی الامر, اور کہے گا شیطان جب معاملہ سب کچھ ہو چکا ہوگا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا بس وہ اس کی میں تم سے مخالفت کرتا ہوں, وعدہ خلافی ہو گئی, وہ جھوٹا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, اور میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر رہا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں ایک دعوت دی اور تم نے اس کو قبول کر لیا, یعنی غلط کام پہ لگ گئے. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تم مکمل طور پر سارے کی ساری ملامت مجھ پر ہی نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو زیادہ تر ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری آج فریاد رسی کر سکو گے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل, اور میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو تم نے اس سے پہلے یعنی دنیا میں مجھے شریک ٹھہرایا تھا. بلا شبہ ظالم لوگ یعنی مشرک کافر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, وادخل الذین آمنوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, ہمیشہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے حکم کے ساتھ, اور ان کی ملاقات جب آپس میں ہوگی تو سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے. پہلی والی آیت کریمہ کے اندر شیطان کا اور اس کے ماننے والوں کا مکالمہ جو ہوا ہے اس کا ذکر ہے. یہ مکالمہ کہاں ہوگا؟ فرمایا لما قضی الامر, جب تمام مقدمات ہو چکے ہوں گے, مراد قیامت میدان حشر ہے, جنتیوں کو جنت جہنمیوں کو جہنم کا آرڈر سنا دیا ہوگا اور جنتیوں کو جنت پہنچا دیا جا چکا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. جہنمی لوگ سوچیں گے کہ ہم نے شیطان کا کہا مانا ہے تو شیطان کے پاس جا کے بات تو کرتے ہیں, وہاں جا کے اس سے بات کریں گے کہ بھائی تم نے ہمیں کہا تھا تمہارا کفر ٹھیک ہے, تمہارا شرک ٹھیک ہے, تم بھی نجات پا جاؤ گے, تو ہم نے تمہاری بات مانی اور کفر شرک اور غلط کاریاں کرتے رہے, اب تو نجات نہیں ہوئی, ہم تو عذاب میں ہیں. وقال الشیطان, اس وقت شیطان جواب میں کہے گا بھائی دیکھو, ان اللہ وعدکم وعد الحق, جو اللہ تعالیٰ کے تمہارے ساتھ وعدے تھے وہ سچے وعدے تھے اور اس پر مضبوط دلائل تھے, تمہیں پتہ ہی تھا. ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹ تھا, وعدہ خلافی ہو چکی ہے, وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا ہوں, میں ویسے تمہیں دھوکہ دے رہا تھا, اس پر بھی سب کو پتہ ہی تھا اور بتایا ہی جا رہا تھا تمہیں کہ شیطان کے وعدے غلط ہوتے ہیں. رہی بات یہ کہ میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی اور تم نے قبول کر لی, میں نے کوئی تمہیں زبردستی تو نہیں کی, تم اپنے فعل پر مختار تھے مضطر نہیں تھے. ما کان لی علیکم من سلطان, میری تمہارے اوپر کوئی حکومت زبردستی کوئی اضطراری شکل نہیں تھی کہ مجبوراً میں نے تم سے گناہ کرائے شرک اور کفر کرایا, بلکہ میرے وعدے کے ناحق ہونے پر اللہ کے وعدے کے برحق ہونے پر تمہارے سامنے دلائل قطعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود تھے اور وہ دلائل مضبوط تھے. ہاں میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے بات مان لی, میرا تمہارے اوپر کوئی تسلط تو نہیں تھا, فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس صرف ساری کی ساری ملامت مجھ پر نہ کرو، ایک سبب کے درجے میں میں بات کر سکتا ہوں کہ میرے اوپر ملامت ہے۔ ولوموا انفسکم، زیادہ تر ملامت اپنے آپ پر کرو، اپنے آپ کو بری نہ سمجھو، تمہاری غلطی ہے، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، میں نے غلط راستہ بتایا تو اس کو سوچتے دیکھتے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم آج میری مدد کر سکتے ہو، اور میں تو شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تم نے جو شرک کیا ہے، بتوں کی عبادت کی ہے یا فلاں کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، میں نے تو صرف کہا تھا تم نے شرک کیا، میں تو شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو گویا کہ شیطان اپنے ماننے والوں سے منہ موڑ لے گا اور کہے گا کہ میں بھی جہنم میں سڑ رہا ہوں، تم بھی سڑ رہے ہو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم مدد کر سکتے ہو، بس غلطی تمہاری ہے کہ میری بات مانی ہے۔ بہرحال حکم یہی ہوگا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، دردناک عذاب جو ہے وہ ظالموں کے لیے، مراد ظالم سے کافر مشرک وغیرہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی بات کو نہیں مانا، اللہ رسول کی بات کو مانا، ان کی فضیلت کا ذکر ہے، فرمایا جنہوں نے ایمان لایا وعمل الصالحات، اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، انہیں داخل کیا جائے گا باغات میں، یعنی جنت میں، جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ کے اذن سے، حکم سے ساری زندگی آپ ادھر ہی رہیں گے، اور آپس میں جنتیوں کے جب ملاقات ہوگی تو سلامن سلاما، فرشتے بھی سلام کریں گے، یہ آپس میں بھی سلام کریں گے، انہیں بتایا بھی جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلامتی ہے، تمہارے دنیا میں صبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرتے رہے، نیکیاں بجا لانے پر صبر کرتے رہے، مصیبت پر صبر کرتے رہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں انعام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔